لیکن آج جب ہم کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کتابیں بولتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہو، قرآن مجید کے بعد جس کو مقام دیا ہے اللہ تعالی نے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ قام فیہ صفیحہ، سرتاج رسل جب مرد کا جنازہ پڑھاتے، دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ آپ سر کے برابر کھڑے ہوتے، اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے جب عورت کا جنازہ پڑھایا تو قام فی وسطیہا، وسط کس کو کہتے ہیں بولے نہیں، وسط کا کیا معنی ہے آپ بخاری پڑھے ہوئے ہیں سارے، اتنا کامن لفظ ہے ہر شخص جانتا ہے، آپ درمیان کھڑے ہوئے۔ لیکن آج جب اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت نہ ہو تو پھر کہنے والا کیا کہتا ہے، پھر لکھنے والا کیا لکھتا ہے، اور چھپوانے والا مسلسل 50 سال سے چھپوا رہا ہے، پڑھانے والے 50 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، جب شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ تو کہتے ہیں کہ چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے مرد ہو یا عورت، تو آج چپ ہو جاؤ، کل بتاؤں۔ کل آیا شاگرد، پھر پوچھا کہا ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کیے، کہاں بتاؤ وسط کہاں ہے، اب بتاؤ وسط کہاں ہے۔ ارے کسی نے مردے کے ہاتھ بھی کھڑے کروائے کہ وسط چیک کرے، سبب کیا تھا؟ اپنے منہج پہ حلف آ رہا تھا، حدیث وہاں ثابت ہو گئی، لیکن منہج کا نہیں چھوڑنا چاہتا، جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی شخصیت کو لانا چاہتا ہے، اللہ کی ہاں ایسا دل پسند نہیں۔ دنیا جہان کی ڈگریاں اکٹھی کر لے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اسے گمراہی رکھتے ہیں، کبھی گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔